श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 22 जनवरी 1997 को सायं लगभग 4 बजे गुणातीत नगर सूरत में हुआ। राम गर्भपात के समान दूसरा कोई पाप मेरे देखने सुनने में समझने में नहीं आ रहा। क्यों ऐसा है? मैंने सज्जनों से कहा है, कहा अब संतान नहीं चाहते तो संयम रखिए, शरीर भी ठीक रहेगा, निरोग रहेगा और शांति भी अधिक होगी और बल भी रहेगा, और बिंबिसरे के नाश करने से रोग आएंगे, शरीर निर्बल होगा और मृत्यु जल्दी होगी। इसलिए मैंने पढ़े कि उम्र भर में एक बार, बस वर्ष भर में, फिर के महीने भर में, इससे अधिक करना हो तो कफन का ला करके कपड़ा पहले रख दो, तैयार मरने के लिए हो फिर करो। ऐसी बात मैंने पढ़ी है, अभी याद नहीं कौन सी पुस्तक में कहा, याद नहीं, पढ़ी है मैंने जरूर। तो आयु नष्ट होती है, बल नष्ट होता है, उत्साह नष्ट होता है, सब तरह से नष्ट होता है। अगर संयम रखो तो कोई हानि नहीं आपकी, किसी मात्र किंचन मात्र भी कोई हानि नहीं है। और आप चाहते हो संयम संतान लो, ठीक बात है, नहीं चाहते मत करो। ये जो कहते हैं कि जनता बढ़ जाएगी हटाने का, ये उपाय नहीं है, ये बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अत्याचार है, बड़ी भारी हिंसा है, यह मनुष्य के अनधिकार चेष्टा है। उत्पत्ति विनाश करने वाली 3 शक्तियां हैं, उत्पन्न करने वाली शक्ति है ब्रह्मा, रक्षा करने वाली शक्ति का नाम है विष्णु, और संहार करने वाली शक्ति नाम है शंकर। चरी करती बरी भरती समझरी हरती लीला लीला बात से, वो आपने ठेका लिया, ये केवल बुद्धिमानी का अभिमान, इसके सिवाय तत्व तो कुछ नहीं है, सत्य है ही नहीं कुछ भी। परिवार ज्यादा बढ़ जाएगा, जनता ज्यादा बढ़ जाएगी, इस बात हम करते हैं, आप पाप के भागी होंगे, बढ़ने वाले बढ़ेंगे। मैंने एक एक दो दो संतान सुनी है, इसलिए के 6 संतान हुए हैं, जब परिवार का नियोजन हुआ है तो एक 6 संतान अखबार में मैंने चित्र देखे, एक साथ में 6 संतान स्त्री के नहीं होते, एक होता प्राय, 2 हो जाते हैं, 3 हो जाए, 6 हुए, ये परिवार नियोजन के बाद में है। प्रकृति का सामना करते हो, बड़ा भारी अन्याय करते हो। नहीं नहीं, परिवार नियोजन से आप कमी करते हैं तो प्रकृति ने 6 पैदा किए एक साथ में, कहां तो करोगे आप, प्रकृति से विरुद्ध चलते हो आप। आपने 6 संतान सुने हैं, मैंने अखबार में देखा 6 संतान जीवित, 3-4 क्यों के या 2 क्यों के, आप जो जो करते हो प्रकृति से विरुद्ध, वैसे प्रकृति कुपित हो गई और आपका नाश करेगी, आपका कुछ काम नहीं चलेगा प्रकृति के सामने। जब प्रकृति के सामने भी कुछ नहीं चलेगा तो परमात्मा के साथ बस चलेगा। डेनमार्क देश में 12 हुए, आप 6 बता रहे, वो फिर 12 हुए। जयराम जी की, कहां तक नाश करोगे, एक बार में आप बंद कर दो, एक बार में 6 बड़े हो जाएगा, क्या करोगे, कितना निरोध करोगे। ये 12 की बात मेरे को याद नहीं थी, 6 का चित्र देखा है मैंने, अखबार में पढ़ा, जीवित है, 12 जीवित है, अखबार में जीवित है, वो मरे नहीं है। तो आप विरुद्ध करो तो विरुद्ध चलेगी, ये आप प्रकृति का आदर करोगे, भगवान का आदर करोगे, न्याय का आदर करोगे तो सुख पाओगे। सामना कर कहां तक करोगे, प्रतिगत सामना कर दिया, से 1-2 खत्म कर दो, एक साथ में 12 हो जाए, क्या करोगे, ये आपका चलेगा। केवल पाप के, अपयश के, कमजोरी के, रोगों के घर बनोगे, सिवाय कोई फायदा नहीं होगा। जहां वृक्ष ज्यादा होते हैं वहां वर्षा ज्यादा होती है, क्या मनुष्य ज्यादा होते हैं तो वहां अन्न ज्यादा नहीं होगा, कि परमात्मा की गलती है। सरकार का काम है कि जो जमीन खाली पड़ी है बहुत सी, उसमें हल चला करके अनाज पैदा करना चाहिए। पहले जमाने में ये नहीं करते थे, ना कीटाणु को मारते थे, ना कोई गर्भपात करते थे, ना कोई नशबंदी करते थे, ना ऑपरेशन करते थे। उस समय में अनाज होता था, कोठा भर भर गए, अरे कोठा में डालने के लिए जगह नहीं मिलती, जमीन में खाड़ा खोद करके रखे हुए मेरा देखा हुआ। पुराने जमाने के बने हुए मैंने मकान देखे, उनसे 41 का जो 41 में 100 वर्ष हो जाते हैं, बड़ा भारी लाखों मन जिसमें बंद हो जाए ऐसा कोठार बनाया हुआ। खेड़ापे में कई मकान ऐसे हैं अनाज के लिए बनाए गए हैं और वो अब कमरा बन गए हैं, अब अनाज रखने के लिए मिलता नहीं है। इतना अनाज पैदा होता था, अरे कीटों ने मारने लगे बाद में क्या भाव है बताओ। मारवाड़ में 1956 का जो संवत था वो बड़ा भारी भयंकर काल हुआ। उस काल में कहते 11-12 शेर के गेहूं बनते थे रुपये के, 12 शेर के। ऐसे काल में मर गए, भूखा मरते हुए आदमी, भूखा मर तोड़ा मरिया गुण भरिया, बांठा बांठा मैं ठा ठा ठा ठरिया, कक्का को भरती जो साथे दम तोड़ो, घर में तार तोड़ो तार नहीं फुरको रो फोड़ो, मामो बाणे जो साथे दिन काटो, घर में घाटो नहीं आटे रो घाटो। ये 56 की सोलह है, आज ऐसा काल नहीं है। जहां संतों को मारते हैं नाश करते हैं, प्रजा के नाश करते हैं, अनाज कितना मिलता है। एक आदमी खेत में काम करने वाला 50-60 रुपया रोजाना, अब 60 रुपये रोजाने मिले वो भूखा मरेगा। खेत करने वाले, खेती में काम करने वाले आदमी नहीं मिलते हैं। जो उपज करने वाले मनुष्य उसको आप मार देते हो गर्भ में ही, और पहले ही नशबंदी कर देते हो, खेती कौन करेगा, फैक्ट्रियों कौन चलाएगा, फौज में कौन भर्ती होगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगा, विदेशों के साथ संबंध व्यापार कौन करेगा। इधर सोचो, हम दो हमारे दो, हम दो एक हमारे एक, ठंडे मिजाज से सोचो तो इसका जवाब देना। मेरे पीछे अभी मैं बोलता हूँ, पीछे आप जवाब देना इसका, क्या दशा होगी देश की। मैंने पुस्तक लिखी है, वो पढ़ना कृपा का, कृपा करके पढ़ना, देश की वर्तमान दशा और उसका परिणाम पुस्तक लिखी है, गीता परिषद छपी है, मिलती है या मिलती होगा पता नहीं, मैंने ख्याल नहीं किया है, मिलती है तो मंगा लो, तो उसको पढ़ो आप, अरे उसे उत्तर दो ठीक तरह से। जिनको भेजी है उन्होंने कहा, कई आदमियों ने कहा है, कई उन्होंने उत्तर नहीं दिया, कई ने दिया कि एकदम अक्षरशः सत्य बात है, ठीक बात है, ये बड़ा भारी अन्याय है, इसके समान पाप कोई है नहीं। आप जितने बैठे हो कोई शास्त्रों के जानने वाले बतावे कि इनकी जोड़ी का कोई पाप हो तो। महापाप चार बताए, मदिरापान, गुरुपत्नी निगमन और ब्रह्म हत्या और सोना रत्नों की चोरी, ये चार पाप। सबसे ब्रह्म हत्या सबसे मुख्य पाप बताया, जिसके द्वारा अनेकों को सुख मिलता है, उपदेश मिलता है, शांति मिलते है, उसकी हत्या का बड़ा भारी पाप, ब्रह्म हत्या का पाप सबसे कम, ये चार महापातक है। गर्भपाती क्या है, यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणं गर्भपात, जो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है उसे दुगुना पाप लगता है ब्रह्म हत्या गर्भपात का। यद पापम ब्रह्म हत्या द्विगुणं गर्भपात प्रायश्चित न तस्यास्ति, पाराशर स्मृति में लिखा तस्यास्ति त्यागो विधीयते, उसे त्याग कर देना चाहिए। और इतना अशुद्ध वो होता है घर का, गर्भपात की वो स्त्री देख लेती है वो अनदूषित खाने के लायक नहीं होता। मैं तो घरों से भिक्षा लेता हूँ तो जाता हूँ, वो कह देता हूँ, यहाँ पहले कह दिया है कि जिस घर में गर्भपात किया हो उस घर पर पानी भी मत पिलाना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उस घर का अन्न मत देना, भिक्षा मत देना। भिक्षा कोई देता है उसका पूछ लेते हैं, और मेरे घर विश्वासघात करेंगे तो महापाप होगा, मेरे को ही धोखा देंगे। और सज्जनों ने कहा कि नहीं करेंगे, तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। गर्भपात में आया हुआ बालक, उसमें कहते हैं 6 महीनों के बाद में जीव आता है। डॉक्टरों से पूछा आपने, वीर्य में कीटाणु होते हैं लाखों की तादाद में, एक बार की वीर्य में करोड़ों जन कीटाणु होते हैं। वो चलते हैं पूछने वाले जैसे दूरबीन से दिखता है, चीप से आता है। आप देखो, पूछो वैज्ञानिक, पूछो डॉक्टरों को, पूछो जिसमें कीटाणु नहीं होते वो गर्भधारण नहीं करता, वो गर्भ स्थापन नहीं कर सकेगा। यदि स्त्री में वो शक्ति हो तो गर्भधारण कर नहीं सकेगी, जंतु होते। अरे वो जीव असहाय है, वो रो नहीं सकता, चिल्ला करके अपनी पीड़ कर नहीं सकता, पुकार कर नहीं सकता। अरे कोई गुना किया नहीं, आपका नुकसान कुछ किया नहीं, आपका अहित वो करता ही नहीं, उसके मन में भावना ही नहीं है। उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देना, और हमारी बहना जो आदरणीय है उनका गर्भपात करना, मेरे को बड़ा दुख होता है। हमारे देश की लज्जा सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जा जो कुलांगना, वे स्त्रियां पर पुरुष से गर्भपात करवाती है, नस्ल से उसका टुकड़ा टुकड़ा करते हैं। गर्भपात पुस्तक ले रहा, गर्भपात एक पुस्तक है, गीता प्रेस में छपी हुई, आप पढ़ना भाई, कृपा करना पढ़ना उसको। उसमें लिखा है फैसला आप पर, इसका फैसला आप पर, पुस्तक पढ़ना क्या दशा होती है। असहाय है, कोई सहायता नहीं कर सकता। जब वो नसल डालते भीतर उसी दीवार के पास, गर्भ जिसमें बीते हुए थैली के पास, तो वो घबरा जाता है। इसको टुकड़े टुकड़े देना, ये टुकड़े टुकड़े मशीन से निकालना, माथे का टुकड़ा करके माथा निकालना, इस तरह के उसमें है परम, कितना महापाप है। मैंने सज्जनों से कहा कि आप संयम रखो, अपने इंद्रियों को वश में रखो। तो कहते हैं कि हमें रख नहीं सकते, जिस सुख के बिना, कृपा करना भाई बहन सभी मेरे पर कृपा करना, जवाब दिया कि हम संयम रख नहीं सकते। जिस सुख के बिना हम रह नहीं सकते, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख जिस गर्भ में आकर जंतु ने आपको सुख दिया, जिस सुख बिना आप रह नहीं सकते, उसे टुकड़े टुकड़े कर देना, इससे बढ़कर कोई वास्तव में घातक होता है? उपकार करने वाला उपकार करना चाहिए, इतना सुख दिया आपको और उसे टुकड़े टुकड़े कर देना, ये न्याय है? कितनी क्रूरता। आपको तो इतना सुख दिया जिस सुख बिना आप रह नहीं सकते, उसको जीने भी नहीं देना। उपकार करना चाहिए आपको, उसे टुकड़े टुकड़े कर देना, कितनी बड़ी हत्या है। हमारी बहनों से ही कहना है, आप भी सोचो जिस सुख में दे उसको नाश कर देना। भागवत महापुराण में कपिल देव जी महाराज माता देवहूति का संवाद आता है। उस देवहूति से कर्दमनि की स्त्री कपिल देव की माँ, उस देवहूति को कहा है, गर्भ में रहने वाले को ऋषि कहा है, ऋषि। 100 जन्मों की बात याद है उसको, या पश्चाताप करता है भागवत महापुराण में। ऋषि नाम, ऋषि वो मंत्र दृष्टार, मंत्र देखने वाले, कितना ऊंचा ऋषि है। 100 जन्मों की बात याद है, इतना ज्ञानी, उसका टुकड़ा कर देना कितना पाप है। जो ब्रह्महत्या का पाप है, जिस ब्राह्मण के द्वारा दूसरों का हित होता है उस ब्रह्महत्या का पाप है, तो वो कितना ब्राह्मण है, बड़ा ऊंचा ऋषि है वो ब्राह्मण। हरेक ऋषि नहीं होता है, ऋषि है वो, इतना जानकार है, उसको मार देना बिना कसूर। क्या कसूर किया? आपको सुख दिया है, जिस सुख के बिना आप रह नहीं सकते, वो सुख दिया है आपको, सुख देकर गर्भ में आया है। क्या आपको दुख देकर आया है? किसी भाई के बहन को बताओ, मेरे को आपका अपकार किया है कि उपकार किया है? इतना सुख दिया, उसको टूटा टूटा नाश कर देना। इतनी कृतज्ञता है कोई पाप में? किया गया उपकार करता है, आप महान हत्या करते हो, उसे टुकड़ा टुकड़ा कर देते हो, इसके समान कोई पाप है? एथिकल या जनता बढ़ जाएगी तो जनता उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी हैं, रक्षा करने वाले विष्णु भगवान हैं, उसकी चिंता आप करते हो। आप रक्षा कर लोगे, अपने कुटुंब की भी रक्षा कर लोगे, है शक्ति, अभिमान कर सकते हो, संतान की रक्षा नहीं, अपने आप की रक्षा नहीं कर सकते। कर सकते हो पूरी रक्षा, अपने को मरने मत दो, है हाथ में, विष्णु भगवान का भरोसा नहीं, जो पालन शक्ति है, संसार मात्र का पालन करने वाले विष्णु भगवान, उसका भरोसा नहीं, उसका विश्वास नहीं। और जीव आता है प्रार्थ को लेकर, तसी विपा को जात्यायुर भोग, कर्मों का फल होता है, उसे जन्म होता है, आयु और भोग तीन होता है, तो वो कर्मों के अनुसार आता है, वो आपके भरोसे आता है, कोई जीव आपके भरोसे नहीं आता है, अपना कर्म है, जैसे पुण्य और पाप है उसके अनुसार उनको भोग मिलेगा, जीव मिलेगा। तो विष्णु भगवान का विश्वास नहीं और कर्मों का विश्वास नहीं, और दो हाथ और एक पेट होगा जन्म में, दो हाथ से कमा कर अपना पेट नहीं भर सकता, जो कि 60-60, 50-60 रुपया रोजाना खेती में मिलते हैं, या दूसरा काम करते 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया रोजाना ऐसे काम करने वाले पाते हैं, एक भूखा मर जाएंगे, 5 तोड़ा अन्न होगा तो नहीं मरेंगे, कितनी पैदा होती है, आदमी नहीं मिलते काम करने वाले, जो घटा रहे हैं बैठ के बोझ का जमाना, अरे आप संख्या घटा रहे हो, उधर संख्या बढ़ रही है, आप विपक्षियों में 60-60 लड़का लड़की एक आदमी के, 3 ब्याह किया, 60 लड़के हुए, मेरे पास समाचार आ रहा है, चौथा ब्याह फिर करूंगा, 60 लड़का की है, एक 20 लड़का की है, एक मर गया 19 है, मेरे पास आया समाचार, वो संख्या बढ़ेगी। और स्वराज होने के बाद में हिंदुओं की संख्या कितनी बढ़ी और उनकी संख्या कितनी बढ़ी, और उनका राज्य होगा तो क्या दशा करी है आपके पहले, मंदिरों को तोड़ा है, पुस्तकों को जलाया है, बहन बेटियों को ले गया है, ये दशा हुई है, अरे वोट का जमाना है, अरे आप वोट जमाने में आप संख्या घटा रहे हो और वो संख्या बढ़ रही है, किसका राज्य होगा, आपकी दशा क्या होगी बताओ, जो प्योर आवश्यक समझते हो, आवश्यक तो सबके लिए होना चाहिए, एक आपके लिए ही क्यों, आपको नौकरी नहीं रखेंगे, आपको नौकरी नहीं रखेंगे, आपको प्रयोजन करना चाहिए, आप 5-7 आदमी लाओ ऑपरेशन कराने वाले, आप पर दबाव डाला जाता है, नौकरी से जवाब दिया जाता है, यार उनकी बात वो पनपते हैं, उनकी परवाह नहीं है, अरे आप सुनते जाओ देखते जाते हो, कहते हैं उसे खर्चा बहुत लगता है, तो आप दहेज लेते हो, ये अन्याय करते हो आप, वो पाप के भागी भी होंगे जो अन्याय ज्यादा दहेज लेते हैं, लड़के वाले इतना पैसा दो, ये करने वाले महान घातक है, क्रूर है, महान कसाई है, उसके कारण से इनको उत्साह मिलता है, दहेज पर त्याग करो, कुमकुम कन्या देंगे, जिसे ऊपर भर संबंध है उसका तिरस्कार करते हो और रुपयों का आदर करते हो, रुपया हाथ का कमाया हुआ कहते हो, हाथ का मैल है, हाथ का मैल है कि काल की कोल है, क्या है आपका, ये उन रुपयों के लिए लड़की बिचारी आती है तिरस्कार करते हैं, या दहेज मिल जाती है, लड़की को मार दिया है कि दूसरा ब्याह करेगा और रुपया मिलेगा, उस रुपयों को लोग में मार दिया लड़की को, ऐसी बात मेरे पास आई है, वो तिरस्कार करते हैं, अपमानित करते हैं, ऐसी लड़कियां मेरे पास शिकायत आई है, स्त्री को पति तंग करता है, गर्भ गिरा ऑपरेशन करा, वो कहती है मैं पालन करूंगी, आप कोई चिंता मत करो, इसमें जबरदस्ती करते हैं आप, हमारी बहनें भी ऐसा करती है, गर्भपात करती है, अरे कोई गर्भ उसे पीछे पड़ जाती है, तू ही ऑपरेशन करा, तू ही ऑपरेशन करा, महान हत्या का प्रचार करने वाली महान हत्यारी वे स्त्रियां हैं जो ऐसा प्रचार करती है, कितना पाप कर रहे हैं, समाज का कितना नाश कर रहे हैं, भावी संतान की क्या दशा होगी, वो संख्या बढ़ेगी अधिक, फिर राज्य होगा तब, पहले हुआ है, भुगत भोगी है, बड़े बड़े अयोध्या है, काशी जी है, मथुरा है, बड़े बड़े आपके मंदिर जिनको तहस नहस कर दिया है, वो उनका राज्य तो क्या करेंगे, जब बोध का जमाना है आप घटा रहे हो, भविष्य क्या होगा आपका, ऐसा अन्याय इतना पाप किसी में नहीं है, ऐसा गर्भपात का बड़ा भारी पाप है, ये परिवार नियोजन का बड़ा भारी पाप है। शास्त्रों में मनुष्य को दुर्लभ बताया है, आपने कई व्याख्यान सुने हैं, दुर्लभ हो मानुषो देह हो, दुर्लभ हम त्रैमय वेतत, दुर्लभ साधु सुलभ गरीब लब्धा सुदुर्लभ मिदम, जगह जगह मनुष्य दुर्लभ, मनुष्य में आकर कल्याण करने जीव का उसका रोक लगा देना, आपने कितना भारी अन्याय किया है, मुक्ति का आने क्या आने ही नहीं देते, मुक्ति करे कैसे, और किसी धर्म में इतनी सस्ती मुक्ति हो तो बताओ, मैं जोर से कहता हूँ मेरे को बता दोगे आगे कहना शुरू कर दूंगा कि उस धर्म में भी इतनी जल्दी मुक्ति होती है, माँ बाप की सेवा से मुक्ति हो जाए, निष्काम भाव से मुक्ति हो जाए, परमात्मा तक बोध से ज्ञान भक्ति हो जाए, भगवान की भक्ति से मुक्ति हो जाए, कर्तव्य पालन कर से मुक्ति हो जाए, बड़े ढंग के जोर शास्त्र कह रहा है, इससे मुक्ति जिसकी होती उसमें आना नहीं देना जीव को, कितना अन्याय करते हो आप, कितना महापाप करते हो, रोको मत, आप सही में रखो, भोगों में लगना अन्याय करना फिर भोगों में लगना, इधर तो अन्याय करना नसबंदी करना और उसे ऑपरेशन कर देना और फिर भोग भोग अपने शरीर का नाश करना और जल्दी मरना, ये मनुष्यता है, जितना ब्रह्मचर्य का नाश होता है उतनी मौत जल्दी आती है, शरीर कमजोर होता है, रोगों का घर हो जाता है, इस शरीर की रक्षा करने वाले शक्ति का नाश करना, एकदम तदा बढ़ जाएगी, ऐसे पापियों का धंधा बढ़ना अच्छा है, कुंभकर्ण से शोध नहीं के, अब जरा सोचो कर क्या रहे हो, कितनी बातें बताऊं, पुस्तक देखना, मातृशक्ति घोर अन्याय, गर्भ में बच्ची देख दो गर्भ गिरा दो, ये बच्ची क्या है, ये मातृशक्ति है, मातृशक्ति की महिमा ज्यादा है, माता पिता दोनों की आज्ञा पालन करने में माँ की आज्ञा भगनी करनी चाहिए, गौर में सौ गुना अधिक माँ का दर्जा है, पिता से सौ गुना अधिक, कई जगह दस गुना अधिक, दोनों बातें मैंने पढ़ी है। भगवान राम वनवास में जाने लगे तो माता कैकेयी ने अपने पति से वरदान मांगा कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष तपस्वी बनकर 14 वर्ष वन में रहे, कैकेयी ने वरदान मांगा, दशरथ जी वचनबद्ध थे, भगवान आए, बात भी आपने सुना, रामायण सुनते ही हो, चाहे थोड़ी भी बात के लिए माँ क्या करती है, वैसा कैकेयी माँ को माँ कहते हैं, पगा पड़ते हैं, कहते क्या है कि सब दर्जा में थे, मुनिजन मिलन विशेष बन, मुनिजन मिलन विशेष बन, सब ही बात हितमोर, तिन में पितु आयुष भोर, और सम्मत जननी तोर, और भरत प्राण पियरा पावे राजू, विधि सब विधि सन्मुखाजू, 4 गुण 54 4 गुण लाभ बताया, मुनिजन मिलेंगे, और माँ पिताजी का आज्ञा है, तुम्हारी सम्मति है, उस प्राण पर आप भरत राज मिलेगा, आनंद की बात है, कितना अन्याय कर रहे हैं, राम जी ने खुशी हुए, प्रसन्न कर प्रसन्नता प्रकट की, और फिर माँ कौशल्या के पास गए, जाकर नमस्कार किया तो कौशल्या मैया कहती है कि बेटा कुछ खा लो, कोनेवा कर लो, भोजन कर लो, आज सवारी निकलेगी, देरी हो जाएगी भोजन में, माँ है तो भगवान कहते माँ मेरे को तो वनवास का राज्य मिल गया, सवारी कहने के लिए मिल गया, मंत्री पुत्र ने कहा कि माँ को कैकेयी के बसी होकर दशरथ जी महाराज ने 14 वर्ष का वनवास दे दिया है, ये बात सुनते कि एक कौशल्या माता कहती है तो जन जाओ जान बड़ी माता, तुम्हारे पिता ने वन में जाने का कहा है जंगल में, तो मैं कहती हूँ तुम मत जाओ, तो माँ का कहना अधिक होता है, मेरी बात मानो, राम जी ने कहा इधर माँ अकेले कहते हो, उसमें छोटी माँ ने भी कहा तो जो पितु मात कहे वो बन जाना, दोनों ने कह दिया जो पितु मात कहे वो बन जाना, तो कानन शत अवधि समाना, तो सौजन्य के समान है बेटा जाओ बनो। पिता से सौगुण दर्द मेरा है और मेरे से सौगुणा छोटी माँ का है, मैं एक अयोध्या में रखती हूँ और केकई वन में भेजती है, सौ अयोध्या के समान है। कितनी विशेष मर्यादा है, माँ का कितना ऊंचा दर्जा है और भीमाता का कितना ऊंचा दर्जा है। सज्जनों से बहनों से कहना है आपकी सास का आदर करो और दादी का ज्यादा करो, और जब आपके काकी सासू है बड़ी सासू है उनका आदर जो सासू से भी अधिक आदर करो। पिता से सौ गुणा अधिक माँ का आदर और माँ से छोटी माँ, इसको बड़ी माँ कहते हैं राजस्थान में, राजपूतों में मीठी माँ कहते हैं, बीकाने में बढ़िया जी कहते हैं, कि बड़ी माँ है जो माँ जन्म ले उसे बड़ा दर्जा माँ का, उसका आदर करो, माँ का तिरस्कार मत करो। आदर तो दूर रहा उसको गर्भ गिराते हो नाश कर देते हो, वो मातृशक्ति है, होश में हो होश में, वो माँ है। आज छोटी सी बच्ची देखती है ये माताओं कितनी कितनी बड़ी थी है आई जब, इन माताओं का स्वरूप है वो। माता का गर्भपात करने कितना बड़ा अन्याय है, लड़के से बहुत ज्यादा पाप है, मातृशक्ति है, वंश नष्ट हो जाएगा। जहां स्त्री को तकलीफ दी जाती है यत्र नारियस्त पूजन दे रमन दे तत्र देवता, जहां स्त्री का आदर होता है वहां देवता रमन करते हैं प्रसन्न होते हैं, जहां स्त्री दुख पाती है वो कुल नष्ट हो जाता है। उस स्त्री को इतना दुख देना इतना कष्ट देना मार ही देना खत्म ही कर देना। वो बच्ची छोटी देखती है आपको, क्या ये छोटी नहीं थी? कोई आप में से कह सकती है बहन कि मैं तो इतनी बड़ी थी, छोटी थी नहीं, कह सकती है? वही तो स्वरूप है आज गर्भ में, वही तो स्वरूप है दूजा है, जो आपका स्वरूप था वही है। कितना बड़ा भाई पाप कर रही हो, मातृश्री का आनंद करते हो। बहनों को चाहिए कभी ऐसा पाप न करें, कितनी अशुद्ध कितनी अपवित्र हो जाती हो आप, हम लोगों को भिक्षा देने लायक नहीं हो, हमको पानी पिलाने लायक नहीं हो। साधु आपके घर का अगर पानी पी लेते पाप लगेगा उसे भी, अनजान क्या करे बेचारा, विश्वासघात करती हो आप। भिक्षा कह देते हैं लोग देते हैं भिक्षा, कई माइयां दे देती है और कई के मेरा काम पड़ा है, मैं उनके घर की भिक्षा के महाराज उनके बहू ने गर्भपात करा दिया। हमारे बीकानेर के पास की बात है, कैसी की बहू बम्बई जाकर गर्भपात करवा रहे आ गई, सास को पता ही नहीं, छिप छिप कर पाप करते हो। कितना बड़ा भारी पाप होता है, गुप्त पाप बड़ा भयंकर होता है, कुछ दान का भी बड़ा पुण्य है पर गुप्त पाप का बहुत भयंकर फल होता है। ऐसे छिप छिप करके पाप करती हो, क्या दशा होगी तुम्हारी? आज थोड़े से सुख के लिए गर्भपात कर देती हो, आज थोड़ी आप पढ़ाने का पड़ेगा, ये पढ़ाएगा, हमारे को किसने पढ़ाया होगा? हमारी माँ आशा करती मैं आपके सामने आ जाता, बताओ कोई बोला आप छकती थी कि आपके सामने मैं आ सकता था बैठ सकता था? गर्भपात कर दिया जाता तो, अगर बंद कर दिया जाता तो जन्म सकता था? जन्म में कैसा कौन आता है क्या पता है आपको? पता है कौन आ रहा है, कैसा सूरवीर आ रहा है, सती आ रही है, संत आ रहा है, कोई सूरवीर मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे कोई आ रहा है, कौन आ रहा है? भगवान श्री राम और कृष्ण ये भी गर्भ में आए, शंकराचार्य वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी रामानुजाचार्य चैतन्य महाप्रभु, क्या ऊपर से तप गए थे? अब क्या पता है गर्भ में कौन है, पता है आपको? कितना पता है कितना है जिसकी हत्या कर रहे हो आप, कितना पाप कितने दर्जे का पाप कर रहे हो? सिंह में रखो अलग रहो मौज से, ब्रह्मचर्य जीवन मैंने पढ़ा है, जब पढ़ता था तब शिवानंद ने लिखा है, वो कहते मैं विवाहित हूं पर संग नहीं किया है, कैसे ऐसे भारी मेरे जानकारी में ही है स्त्री पुरुष दोनों में ब्रह्मचर्य रखना, संयम से रहना, एक दो तीन संतान है उसने कितने विलक्षण बात है, प्रकृति कुपित हो गई, भगवान कुपित हो गए, आपके कर्म प्रकृत हो गए, जमराज कुपित होगा, आपकी क्या दशा होगी भगवान जाने। जब तक आपके पहले के पुण्य है तब तब आप सुख भोगो, न तेरे ही पाप का आया नहीं इतवार, तब तक मेरी माफ है अवगुण करो हजार। परंतु ये पुण्य खत्म हो जाए वो जो पापों की बारी आएगी तब देखना तमस, तब राजी होगा कि महान हत्या कर रहे हैं। तो बहनों से भाइयों से कहना है कि तुरंत बंद करो, जो परिवार नियोजन बंद करो, आप जीना चाहते हो संसार में तो बंद करो, नहीं तो कैसे जियोगे बताओ। विपक्ष वाले इतने बढ़ रहे हैं, वो बढ़ ज्यादा बढ़ रहे, क्या दशा होगी सोचा है कभी? कौन काम करेगा, खेती कौन करेगा? आप समर्थ हो, आपको चाहिए जगह जगह जमीन जितनी पड़ी वो खेत उतारो, अनाज ज्यादा पैदा करो, रसोई बनी है कि थोड़ी है तो आने वाले को मार दो, रसोई थोड़ी है अरे मार दो रसोई और बनाओ, ये कोई उपाय है कि अनाज कम है जिसे मार दो, हमें भोजन थोड़ा बना है तो मार दो आने वाले को मार दो, अरे रसोई बनाओ, बात तो ये है मनुष्य बताओ, आप अनाज पैदा करो आपकी ऐसी आवश्यकता है तो, और उसके भी मार दो, जीव जंतुओं भी मार दो, जंतुओं को खेती में बोल को मार दो। जब तक आपकी शक्ति है वे निर्बल है तब वे मरते हैं, परंतु ये कायदा है प्रकृति का, वे निर्बल सबल बनेगा, आप निर्बल बनोगे आपकी हत्या वैसे ही की जाएगी, आप बस नहीं सकोगे। अवश्य में भोगतव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतै रपि, किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा आपको। आज आप स्वतंत्र हो गए हो, क्या स्वतंत्र स्वतंत्र रहोगे? जवानी के मध्य में जवानी सदा रहेगी, क्या मानव शरीर सदा रहेगा? तब क्या दशा होगी? थोड़ा सा वीर दृष्टि रखो, किसकी संतान हो आप? हिंदुस्तान के ऋषियों की संतान हो तो होश होना चाहिए आपको। इस वास्ते भाई बहनों से प्रार्थना है अन्याय मत करो। अब दूसरी बात कहता हूं, कहते पुत्र है, पुत्र का परिवार है, माता पिता है, इनके प्रति आचरण कैसा करना चाहिए मनुष्य को? तो हमारी एक पुस्तक है गृहस्थ में कैसे रहे, उसका बहुत आदर किया लोगों ने, थोड़े दिनों में लाखों प्रतियां छप गई है, कितनी संख्या मेरे को याद नहीं है, 7 लाख से ऊपर छप गई है थोड़े दिनों में, 5 लाख से ऊपर छप गई है, लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो उनको पढ़ो आप। बर्ताव कैसा करें, माँ के साथ कैसा, बाप के साथ कैसा, भाई के साथ कैसा करें, पुत्र के साथ कैसा करें, पत्नी के साथ कैसा करें, कैसा बर्ताव करें, उनमें लिखा है, बहुत लोगों ने पसंद किया है उसको। मानो अपने स्वार्थ का त्याग करके उसका हित, ये खास जैसे शुभंकरी होती है, उपराड़ी होती है, बीकानेर की भाषा में हिसाब की उपराड़ी, वो उपराड़ी है, अपने स्वार्थ का त्याग कर उसका हित, ये दो बार सामने रखो, बर्ताव सब सुधर जाएगा, पुत्र हो, मित्र हो, स्त्री हो, पति हो, पति पत्नी हो, अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करो और उसका हित हो, उसको सुख हो, उसको आराम पहुंचे, उसका कल्याण हो, ये भाव सामने रखकर बर्ताव करो, सब बर्ताव अच्छा होगा। जहां स्वार्थ का भाव आया वहां मरा राक्षस बन जाओगे आप अपने स्वार्थ करने के लिए। हे राक्षस था कि मरू नहीं, मैं मरू नहीं, मैं जीता रहूं, ये वृत्ति है जिसके मेरे को सुख हो, ये राक्षस है, राक्षस महान भयंकर प्रहलाद जी का बाप राक्षस, मेरे को सुख हो, ये बने लो, सबका हित साहो, हित करो, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुख नहीं अधमाई, पर हित वश जिनके मन माही, तिनका जग दुर्लभ सुनाई, अभी और परिणाम में और हमारा और सबका वास्तव में हित हो को काम करो, सुख पहुंचाओ, गृहस्थ बड़ा सुखी हो जाएगा, एक एक सुख पहुंचाओ सब सुखी हो जाओगे, और एक एक मैं सुखी हो जाऊं दूसरे जाए जन्मों में तो सबके सब सुन ले जाएंगे, मरेंगे सबके सब। 100 आदमी है उसमें एक आदमी कहते मैं सुखी रहूं, दूसरे चाहे नरकों में जाए चाहे चूल्हे में जाए, एक मैं सुखी रह जाऊं तो सुखी होने का वोट एक मिलेगा, एक दुखी होने का 99 वोट मिलेगा, दूसरे जाति तुलना में तो निन्याने वोट आएगा ये के प्रति, जीत किसकी होगी, सबकी सब मरेगी कुमात। और जो हित करने वाला है वो कहता है मैं विशेष दुख पाऊं बेशक, परंतु हमारे कुटुंब भी सब सुखी हो जाए। 100 आदमियों के प्रति ऐसा तो 99.5 सुख का वोट आएगा, आधा 99 का दुख आएगा। उसमें तो आए 99 वोट, इसमें 99.5 आएगा दुख का, तो 99 वोट होगा, सुख का 99.5। साढ़े कैसे, खुद मैं भी दुख रह जाता हूं, मैं दूसरों के सुख के लिए दुख भोगने को तैयार हूं, पर दुख की शौक मेरे को भी थोड़ी है, आधा वोट तो मेरा भी है सुख में, ये 99.5 दूसरे वोट है, तो सब सुखी होंगे। और मेरे को सुख हो जाए तो सबके सब दुखी होंगे। आज दशा क्या हो रही है, हमारी पार्टी ठीक हो जाए, हमारे ठीक हो जाए, ये मरेंगे सबके सब। ये अवस्था है, दूसरों का हित करने वाले हित होगा, अहित करने वाले को महान अहित होगा। ये कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा, जैसे किया वैसे ही फल मिलना पड़ेगा। आप टल सकते नहीं, गीता के अनुसार कर्मण्येवाधि कारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कि फल की इच्छा त्यागना बड़ा कठिन, काम करे फल की इच्छा न रखे बड़ा कठिन है, तो क्या इच्छा पूर्ण सुख में। कर्तव्य कर्म करते हुए फल की इच्छा का त्याग करो, कि फल की इच्छा का त्याग बड़ा कठिन है, तो फल मिलना सुख में है। जो काम करो मन चाहे मिल जाएगा फल, मन चाहे हुआ नहीं, राम जी के बाप का दशरथ जी की मन चाही नहीं हुई, आप कैसे कर लो मन चाही, असंभव है। मन चाहे फल मिलेगा, कोई भाई याद करे मेरे को सुन ले, मेरे से पूछे क्या फल मिलना सुगम है, क्या मन की चाहना पूरी होनी असंभव है, फल का त्याग असंभव नहीं है, कठिन मानते तो कठिन होने पर असंभव से सुगम है। फल की इच्छा करने पर फिर फल दूसरे की इच्छा होती है, जब प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, पहले 100 रुपये हो जाए या 100 रुपये ज्यादा कितनी होती है, 1000 रुपये की इच्छा होती है, 1000 हो जाए तो कम से कम 10,000 तो होने चाहिए, 10,000 10,000 हो तो लाख होना चाहिए, लाख होने पर 10 लाख की इच्छा नहीं होती है, करोड़पति होने की इच्छा होती है, तो 100 के 900 का घटा है, 1000 9000 का घटा है, 10,000 को 90,000 का घटा है, लाख हो जाए 99 लाख का घटा है, घटा बढ़ा रुपया बढ़ा, सच्ची एक झूठ विचार होगा। जो गरीब आदमी में 1,00,000 रुपयों का घाटा पीढ़ियों में नहीं हुआ कभी, फिर आपके एक एक दिन में 1,00,000 का 10,00,000 का घाटा होता है, तो दरिद्र आप हो गए कोवा दरिद्र हो विशाल तृष्णा, जितनी तृष्णा विशाल है वही दरिद्री है, श्रीमान को है यह समझ संतोष है, जो संतोष है संतोष तिल्यम निधि रसदानत, संतोष का अर्थ ये नहीं है कि हाथ का बैठ जाए, जिसका मिल जाए उसमें, और काम करना तस्माद अशक्त सततम, मशीन की तरह करते भी कर्म करो, और करते भी कर्म करते जो मिल जाए उसे मस्त रहो, देख पराई चोपड़ी मत तरसावे जीव, ठंडा पानी पी मौज करो, क्यों दूसरे को देख रही ईर्ष्या करो, उसकी ऐसी हो रही हमारी ऐसी बने, उसकी ऐसी मोटर हमारी ऐसी मोटर बने, अरे इसका त्याग है इसे हम त्याग करेंगे, उसने इसे त्याग किया हम इसे त्याग करेंगे, तो निहाल हो जाओ, ऊंधे ऊंधा क्यों चलो, अगर कहो तो सीध चलो, रास्ते चलो, ठीक काम करो, त्याग में संयम में आगे बढ़ो, भोगों में आगे बढ़ते हो, लाय में लगते हो लाय, अगर आग लग जाएगी आग जीना मुश्किल हो जाएगा, इस वास्ते घर में रहते हुए सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, हित का बर्ताव करो, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, या बुराई करो तो आप बुराई आएगी, इस बात की बधाई दो, जितने घर में सदस्य है वे सुख पावे, मैं बेशक कष्ट पाऊ, ऐसे भाई बहन एक एक सदस्य विचार करें, सबके सब सुखी होंगे, और मेरे को सुख आदि पर सबके सब दुखी होंगे। आज क्या हो रहा है राजा में प्रजा में संतान में क्या हो रहा है, माल कलश हो रहा है, बद दुख हो रहा है, क्यों हो रहा है, कि स्वार्थ वृत्ति बदी, कुत्ते बड़े साथ में खेलते हैं, देखा है आपने बड़े खेलते हैं, टुकड़ा मिलते ही एक हो लड़ाई हो जाती है, ऐसे यहाँ बड़े प्रेम से रहते हैं, मैं रुपया दिखे मुंह लाल पटक दिए, मेरे मिल जाएंगे, मेरे मिल जाएंगे। या सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, शांति त्याग से, त्याग शांति रंजन त्याग से होती है। खाऊं खाऊं करते हो डाकी चाल सूझ रहे, और फिर शांति चाहते हैं, शांति त्याग करो। आपको त्यागी अच्छा लगता है, भोगी अच्छा लगता है, दाता अच्छा लगता है, लुटेर अच्छा लगता है? आप तो लुटेर बन तो दूसरा त्यागी बन जाए। आज झूठ बोलते और सच्चा बोले, मुनि में कहते तुम सच्चा बोलो, अरे आप बोलते झूठा झूठ लिखाते हो, वो सच्चा बोले, कैसे बोले सच्चा? सच्चा अच्छी है तो आप बोलो, नहीं तो उसे झूठ बुलाते हो। आप बाबू जी बैंगन खावे दूसरा ने प्रमोद बतावे, सच्चे रखो आप, ठीक से संयम रखो, सत्य का पालन करो। नौकरों को भी चाहिए कि वे सच्चाई के साथ नौकरी करे। मालिक है कि झूठ बोलना, मैंने धर्म नहीं बिक्री करी है, मैंने समय बिक्री किया है, 24 घंटों में 8 घंटा 10 घंटा ले लो। धर्म बिक्री करके पैसा नहीं लेता हूँ, समय बिक्री कर लेता हूँ, वो समय आपका है। न्याय युद्ध का अन्याय मैं करूंगा नहीं, न्याय युद्ध का खटाओ परिश्रम करने को तैयार। 8 की जगह 10 घंटा आपके समय, आपकी कमाई पवित्र हो जाएगी। अरे अन्याय के धन करते क्या है, जो 2 नंबर का छिपा हुआ अन्न है, धन है, उससे तो रोटी बनाते हैं, उसे कपड़ा पहनते हैं, और 1 नंबर का धन है उसको व्यापार में लगाते हैं। बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती क्या होगी? पाप का अन्याय का काला बाजार का, वो तो काला ही होगा, अंधकार सफेद हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो क्या करें? मैं प्रार्थना करूं, मैं शुक्र हूं। आप कहीं जगह जाओ तो कितने 1,000, 2,000, 10,000 रुपये मासिक आपको मिल सकता है, इतनी योग्यता है। तो 10,000 की योग्यता हो तो 8,000 दुकान में निकालो, लगो उसी से रोटी बनाओ। अपने घर रहते हुए इनकम टैक्स चोरी मत करो, सेल टैक्स चोरी मत करो। आपकी कोई चोरी करते तो आपको अच्छा लगता है क्या? तब दूसरी चोरी क्यों करते हो? श्रूयताम धर्म सर्वस्वता सर्व धर्मस्व आत्मन प्रतिकूल आनी परेशान न समाचरित। जो औरों से आप नहीं चाहते वो औरों के साथ बर्ताव मत करो, मत करो कहता हूँ, करो नहीं कहता हूँ। आप धन चाहे धन दे दो ये नहीं कहता हूँ। आप अपना तिरस्कार नहीं से तिरस्कार मत करो। आपकी चोरी करे वो अच्छा नहीं लगता, आप किसी चोरी मत करो, अन्याय मत करो, अत्याचार मत करो, पाप मत करो, व्यभिचार मत करो, पाप मत करो। नहीं करने में जोर नहीं आता, करने में जोर आता है, सेवा करने में जोर आता है, खर्च करने में जोर आता है। हम कहें पराए हक मत लो, अपने हक पर रहो, अन्याय मत करो। अन्याय करने में जोर आता है, अन्याय न करने में जोर आता ही नहीं। श्रेष्ठ कर्मणि अभिजता संसिद्धि लभते नरः। भाई बहनों से कहना है कि आप मर्यादा पर चलो, मर्यादा भंग मत करो। बहनों को चाहिए कि आप मर्यादा पर चलो, भाइयों को चाहिए मर्यादा पर चलो। आज कहें नारी जाति का अपमान है, नारी जाति कौन अपमान है? ये जगह जगह आदमी ठोकर खाना नौकरी जाए, ये नारी जाति का अपमान है। घर में रहते हुए महारानी है, वो आदर इसमें घर में अपना कर्तव्य पालन करने में, जगह जगह ठोकरे कौन आदर है? स्त्री दूध का सह नहीं सकती, आप नौकरी करते हो दूध का सह लोगे, ये रोने लग जाएगी। इनका कोमल दिया भगवान ने अंतकरण, जिसे आपका हमारा पालन किया, ऐसी दया दी है, कोमल अंतकरण है, इस वास्ते दुख सह नहीं सकेगी वो, इस वास्ते वो घर में रहे, आदर पूर्वक रहे। आगे बैठे हुए सूरदास जी है, सूरदास विद्यार्थी आगे बैठे हुए। अच्छा, नारायण नारायण नारायण, क्या बर्तन की बातें बहुत है, 52 मिनट आ गए, बहुत बढ़िया बात है। आप अध्ययन करते हैं, जिनकी आंखें नहीं है वे प्रज्ञा चक्षु है, माने उसी प्रज्ञा बुद्धि ही नेत्र है। बुद्धि के द्वारा काम करो, पढ़ाई करो अच्छी तरह से, और सबकी सेवा करो। और आप लोगों को चाहिए, जिसके पास जो चीज नहीं होती है वो चीज वाले पर जिम्मेवारी होती है। जिसके पास रोटी अधिक है, एक भूखा है, तो उस रोटी पर भूखे का अधिकार है। ऐसे आप आंखें वाले हो, इन पर बिना आंखों वाले का अधिकार है आप पर, आप उनकी सेवा करो, उनमें जो शक्ति है वो करे, यार आप अपनी शुद्धि करो। स्वकर्म तभी फिर से एक था सूरदास, एक था पंगु, दोनों को जला है क्या बद्रीनारायण, तो कैसे चले? तो सूरदास को दिखता नहीं, पंगु चला नहीं जाता, तो पंगु कंधे पर चढ़ा दिया, वो कहता रहे वो चलता रहे, दोनों बद्रीनारायण चले गए। चलने के पग नहीं है तो चलने पग वाला का उसी काम आवे, यार आंख है नहीं है तो अंधे का काम आवे, जिसके पास अभाव है, आपके पास भाव है, आपके पास चीज का उसका मालिक वो है। अंधे के आंखों को आप आपको देना चाहिए, आंखें आपकी उनकी आंखें हैं, आपकी आंखों पर उसका अधिकार है, आपके पास धन है वो निर्धन है तो धन पर उसका अधिकार है, जो कोई मांगने आओ निर्वाह की आप दे निर्वाह की उसमें सीख दे दो, जो अंग है उनकी रक्षा पहले करो, उसकी आदर पहले करो, आप तो कमागर खा लोगे कैसे खाएंगे, उसको पढ़ाओ उसको तैयार करो, जिससे वे भी काम कर सके, वे भी स्वतंत्र हो जाए। जिनके पास आंखें नहीं है उनके मन में ये ग्लानी होती है कि हमारे पास संसार की कोई चीज नहीं है, तो ऐसी नहीं ग्लानी नहीं करनी चाहिए, भगवान ने दिया उसे प्रसन्न रहो, आंखों से खराब दृष्टि देखता है आपकी खराब दृष्टि आवेगी नहीं, दूसरों में धन की तरफ, दूसरी स्त्रियों की तरफ, उन्नति तरफ देखता है तो जलन होती है, बड़े मकान देखता है, बढ़िया मोटर देखता है जलन होती है, आपकी कृपा है भगवान की, ये होते ही नहीं दुख होते ही नहीं, कैसी रूप होती स्त्री और कितना बढ़िया मकान हो, कैसी बढ़िया मोटर हो, आप ना वो ज्ञान प्राप्त कर जलन करते हो मुफ्त में, भगवान ने दिया नहीं है तो देखना ही नहीं हमें। अरे गांधारी ने कह दिया पति को सुख नहीं हमें लेना नहीं है, तो भगवान ने दी नहीं हमें आंखें लेनी ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, अंधे को दूसरी आंखें काम आती है, निर्धन के धनवान धनवान काम आता है, मूर्ख के विद्यावान की विद्या काम आती है, क्यों कि विद्वान जितने हैं वो सब जो अविद्या है मंदिर के पास में विद्या नहीं है ऐसे मूर्ख है, उनको ऋणी है, आंखें वाले बिना आंखों वाले के ऋणी है, आप कर्जदार हो। एक गांव में एक लखपति है, दूसरे शतपति सहस्त्रपति है, तो लखपति का आदर होता है कि नहीं, अगर एक लखपति है दूसरे करोड़पति हो तो आदर होता है, लखपति को आदर दिया है दरिद्रों ने न कि धनियों ने, करोड़पति का आदर होता है जब लखपति है, करोड़पति है ही नहीं तब वाह वाह बड़े होते हैं, और सब अरबपति और एक करोड़पति हो तो ये अभाव ग्रस्तों ने भाव वालों को आदर दिया है, महिमा गई है, सभी लखपति हो तो लखपति की क्या इज्जत होगी, तो आपके जो आंखों वालों को जो आराम मिला है वो इन सूरदासों द्वारा मिला है, निर्धनों के द्वारा आपको आदर मिला है, निर्धनता के कारण से मिला है, इस वास्ते धनवान उसके ऋणी है, उनकी सेवा नहीं करे तो कृतघ्न है। विद्वान पढ़े लिखे तभी माने जाते हैं जब दूसरे अविद्वान हो, दूसरे मूर्ख हो, क्या सब विद्वान बड़े हो तो विद्वान माना जाता है? आज बड़े धनवान कब माने जाते हो कि जब दूसरे दरिद्री है, तो आपको धनवान की पदवी दरिद्रों ने दी है, दरिद्रों के आप ऋणी हो, उसका ऋण चुकाओ, उसका पालन करो, दरिद्रों के बिना आप धनी हो जाते, आपका धनी नाम हो जाता? एक लखपति है गांव भर में तो आदर है, यार आपके सिवा सब करोड़पति हो तो आपका आदर होता है? तो आदर सब मिला निर्धनियों से, मूर्खों से, अपाहिजों से, आरक्षितों से, निर्बलों से, आप बलवान कहलाते हो, प्रजा से आप राजा कहलाते हो, छोटों से आप बड़े कहलाते हो, तो बड़े जितने छोटों के ऋणी है उनकी सेवा नहीं करते हो तो पाप लगेगा, या पाप को पाप से बच जाओगे, आपको संपत्ति दी है सेवा करने के लिए, ऐसा के लिए नहीं दी है, यह हितानुकार फल विषय न भाई, यह मानव शरीर का फल विषय नहीं है, भोग नहीं है। कैद खाने में अफसर होते हैं वो कैदियों के लिए होते हैं, अथवा अफसरों के लिए कैदी होते हैं, जितने जीव जंतु है उनकी रक्षा के लिए मनुष्य है, मनुष्य के लिए नहीं है, आज उल्टी बुद्धि हो गई है, मनुष्य के लिए सब खा जो मनुष्य के लिए है, समर्थ होता है वो असमर्थ की रक्षा करे, समर्थ वो नहीं दोष गुसाई, तो समर्थ कौन है? जो बलवान है धनवान वो समर्थ नहीं है, समर्थ नाम उसका है रवि पावक सुर शरी की नहीं, सूर्य विष्ठा और पेशाब के जगह उसी के सोख लेता है, शुद्ध जल बना देता है, अग्नि में जो कर और प्रश्न कर देती है, सरस्वती गंगा आदि में सुरसरी में जो आती है वो गंगा हो जाती है, तो दूसरे के उद्धार कर वो समर्थ होता है। रवि पावक सुरसरी की नहीं, दूसरे को समर्थ बताता है वो समर्थ हो जाए, दूसरों को असमर्थ बनाता है वो तो महान असमर्थ है। धनी होकर निर्धन बनाता है वो तो महान असर्थ है, असमर्थ है, ये बड़ा पाप करता है। धनवान को चाहिए निर्धनों को धनवान बना दे, ब्याह करना हो आपके पास धन ज्यादा है तो गरीब गरीब लड़की लो और गरीब बन लड़की दो, ये 5-10 लाख रुपया दे दो वो भी लखपति बन जाए, आप भी बन जाओ। छोटों की सहायता करना बड़े का काम है, अगर आप छोटों की सहायता नहीं करते तो बड़ों से आप ही अपना नाश चाहते हो, बताओ है किसी इच्छा कि बड़े हमारे को नाश दे कुचल डाले। बड़ों से रक्षा करते हो तो जिनसे आप बड़े उनकी रक्षा करो, नहीं तो रक्षा करने का आप हकदार नहीं हो। भगवान से कहने के आप अधिकारी नहीं होगा, रक्षा करो। तुम अपने छोटों की रक्षा नहीं करते हो तो आपसे बड़े आपकी रक्षा कैसे करेंगे, कायदा है कभी? आप बड़े तभी होते हो जो अरक्षित हो, रक्षा करो, अहित करो, अंगहीन के सेवा करो, जिनके कमी है उनकी पूर्ति करो। आपके पास अधिक धन है वो आपका नहीं है, भूखों का है वो, अगर वो धन आप करते हो तो सस्ते नो दंड मर रहते, वो चोर है, चोर धन है वो, निर्धनों का है आपके पास, निर्धनों ने धनवान बनाया है आपको, धनवान धनवान बनाया आपको, लखपतियों ने आप करोड़पति बनाया, लखपतियों ने लखपति बनाया, निर्धनों ने नहीं बनाया। इस वास्ते जो अभावग्रस्त है उनकी सेवा करो तब कृतज्ञता है, नहीं तो कृतज्ञता है, उनसे बढ़ाई तो आपने ले ली, सेवा नहीं करते ही नहीं। जो कोई अंगहीन है, गरीब है, भूखा है, उसको अपने पास दो, ये मौका है बढ़िया बढ़िया, ऐसे आपके सामने आ जाए, भगवान आपसे सेवा देने के लिए ऐसे रूप धारण किया है तो उनकी सेवा करो। ये बातें कोई नई नहीं है, आप जानते हो, मेरे से पूछा बताता हूँ। तो गृहस्थ जीवन है, पति पत्नी है, क्या बोले अपना अपना सुख चाहते हैं, पति का काम है पति को सुख पहुंचाना, पत्नी का काम, और पति का काम है पत्नी को सुख पहुंचाना, एक एक की सहायता करना सुख देना काम है, सुख भोगना काम मनुष्य का नहीं है, ये तो कुत्तों की बात है। तो गृहस्थ जीवन आपका बड़ा सुखी हो जाएगा। ये शासन आज शासन है तो राजाओं का था, पहले शासन रक्षा करते थे, आज डाका डालते हैं, रोबे किसी अगड़ी, डाकू आ जाए डाका डाले तो रोमेंगे, सरकारी इंक्वायरी करता है तो किसी को रोमे, सरकारी डाका डालती कांप रही प्रजा, ये बड़ा भारी भयंकर इसका परिणाम होगा। अपूज्या यत्र पूज्यन्ति पूज्या नान्ति प्रतिक्रम त्रीणी तत्र भविष्यति अकाल मरणम, अकाल पड़ेगा, मृत्यु महामारी आएगी और भर और चोरडा और भय होगा, ये संसार होगा। आज जो ये करते हैं ठीक करते हैं, इसका नतीजा देखना देखना पता लगेगा। इस वास्ते आप कृपानाथ कृपा करो, आपका सामर्थ्य असमर्थों का है, आपका धन निर्धनों का है, आपकी विद्या मूर्खों की है, आपका बल निर्बलों का है, आपकी योग्यता अयोग्यों की है, उससे आपको योग्यता बल मिला है, इस वास्ते उनकी सेवा करो, तब आप ठीक रहोगे, नहीं तो अभिमान में बहुत अहित हो जाएगा। नारायण नारायण। अब आपके शंका हो तो बोलो, समय हो गया। इसकी चोरी मत करो, तो इससे हमारा काम कैसे चलेगा? देखो जितने निर्वाह हुए उतनी तो सरकार ने छुट्टी दी है, ज्यादा संग्रह की रोक लगाई है, जिससे आपका निर्वाह हो उतनी छूट दी हुई है रोटी कपड़े के लिए, संग्रह ज्यादा रोक लगाई तो संग्रह करके आप अन्याय के भागी बनते हो, सरकार ने कृपा की है। और कैसे करो, मैंने उपाय बता दिया है, आप किसी जगह जाओ तो आपको कितनी नौकरी मिल सकती है उतनी नौकरी अपने दुकान से लो और उसमें खाने पीने का निर्भर शुद्ध कर लो, काला अन्न मत खाओ, काले बाजार खाने से काला अंतःकरण होगा, फिर काला ही काला होगा, ये मैं बता चुका हूं। आपकी जितनी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार उस दुकान से काम लो, दुकान का काम करो, सब भगवान का समझो, अपने उससे निर्वाह करो, अच्छा सच्चा अन्न खाओ, खरा कर्म का शुद्ध अन्न, ये बता चुका हूं मैं। अभी थोड़ी बात मुझे बता दे, कर्म का फल है वो अच्छे या बुरा जो भी मिलने वाला है क्या यही अभी मिल जाएगा या आगे भी मिलेगा? ना, अभी तो उग्र फल का मिलता है, नहीं तो अगर ही मिलता, प्राय करके अगर ही मिलता है। अत्युग्र पुण्य पापा नाम अत्र फल मे, उग्र पाप और पुण्य का यही फल मिलता है और दूसरा पुण्य का फल अगर ही मिलेगा। आज सत्संग करते हो शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? ये उग्र पुण्य बहुत बड़ा भारी पुण्य। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।